Lana abiatu da lehenik galdezketa batekin, bai gure inguruan diren zorziegetan, badira 350 laborantza etxe, eta galdezketa bat egina izan da, eta hor bagen intin bost ardatz nagusi, eta bom, gaztaina, dibidez, edo lan partekatua, edo saltoki... partekatu bat ere, transformatzeko gela batzu, eta indugin kesta hori neurtzeko zoin izanen ziren beharrak, eta zoin laborari horietan zoinek errantzuten zuten gai bati buruz, eta gero gai baten bakotxaren inguruan laborariak bildu eta elgarren artean neurtu beren beharra eta ikusi zait sortzen altzen. Eta, bon, ardatz nagusiak edo zeatera da, zer dira gai importanteenak edo gehienik ateratzen direnak? Gehienik den gaian da lan partekatua. Hori azken, borzaiziko adibidea, inkesta bat ere mandugu erriko laborantxari buruz, eta hor, ohartu gira, azken 40 urteetan 40 laborantxa etxe desagertu direla. Eta ze pasatu da, kabalko purua berdintsua da, baina dira, gelditzen diren laborantxa etxeak beti eta handiago direla. Eta betita handiago eta ez da baita ezpada betita beso gehiago lan egiteko. Hode momentu batean, arribatzen da beso eskasa, izaiten alda permanentea, hode hon erresa da, lan postu oso bat sortzea, laborantza etxe batean, erresa da, baina delaik behar puntuala goiz bat, egun bat hastean, bi egun hilabetean edo, hori zailago da neurtzeko eta zail sortzeko. Eta gu, ari gira inkesta horren bidez, behar guzio horien biltzen eta hala, 6-8 laborantza etxen artean, espero dugu, erri bakoitzean, postu bat edo bi hiru erren artean, beste lan postu batzu sortzea. Hala, hori egin duzi, otsail hastapenean bilkura bat gai horren inguruan? Hala, kontaktuak tatoak izan diren laborariak hurbildu dira, esplikatu diegu zer zen mekanismoa, nola funtzionatuko zen, zei sortu izan balit. Eta ordeon zen lemiziko bilkura bat, neurtzeko, errantzuten zuen ala ez beraien behagari. Eta gero joan dira beren etxerat eta berriz kontaktatu, eta iduriz, bon, bide egin dute, eta konfirmatzen nahi da tendentzia, eran nahi du berriz bigarren bilkura bat, baina gehiago lan bilkuran sortuko girela, eta agian hemendik eta hilabete batzun burian behar hori konkretizatuko da, eta... Bon, guk badakigu piskata tipikoa dela gure tresna, zeren eta zortzi herriko etxek engaiatu dira, hiru urtez, diru zama bat ezartzean behin gaidean, animatzaile baten hilabete sarearen ordaintzeko. Eta badakigu ere inguruan instituzioneak badirela eta laborantxari buruzko laguntzak naturalki, egin nola erran kompetentzietan sartzen diren gauzak direla. Odeon ez dugu egin lana egin behar. Baina guk nahi ditugu hurbilagotik reperatu zoin diren behar zehatz horiek, beste instituzioek neurtzen alde zituztenak, eta gero zerbait osatua balin bada, joan egin gana eta hek eginen dute azkenean lan hori. Eta hori da gure espero dugu, gure guai sortuko dugun behar hori. Lotura iten duzi? Iten dugu lotura tokiko laborariekin eta instituzio horiekin. Eta ala, behar dugu ere, kasuban ez dugu iragune gehiua iten alba, eta gu beren kompetentziak direla eta gu ez dugu latokirik bat ere. Baina badakite biziki untza, guk egiten dugun lana ez dutela mediorik egiteko. Eta beste alde batetik ere begiratzen dituzte, zenta, gure tokian funtzionatzen balin bada gauza hori, beste hainbat tokitan ere funtzionatzen aldera. Odeon, bo interesa hori da ere, da dinamika horretan zerbait sortzea eta lortzea lan postu batzu tokian berean. Ala.